چې مرګ دل راځي چې هم په دې دین کې راشي. او بیا د حضرت یعقوب علیہ السلام واقعې بیان کړه چې کله داغه د مرګ تم رانیزې شو داغه زامن او داغه وسی غیر چا پیر ناسو هغه ورته وای ما تعبدون من بعدی زمانه بعد بعد چا بندگی غلامی عبادت کوی چې زما سترګې پړې شي او مرګ را باندې راشي او د دنیا نه لاړ شم او بیا تاسو زما سترګې نه وینئ نو بیا بل چا بندگی کوی د چا عبادت به کوی. هغه ورته وی نعبدو الهک و اله آبائک بابا وی استاد الہ عبادت بکو ده کم الہ عبادت چه تا کرده ده داغه عبادت پا منگا هم کو او دارنگی استاد و مشرانو چه کم الہو چه آغستا و مشران ابراهیم علیہ السلامو چه آغستا نکو دارنگی اسماعیل علیہ السلامو چه آغادی ترو دارنگی اسحاق علیہ السلامو چی آغد پلارو نو آغا مشرانو چی ده کم الہ عبادت کرده ده آغا عبادت بمون کهو او ده تولو ده یو الہ عبادت کرده ده مون بم ده یو الہ عبادت کهو الہ واحدا ده الہ یکیو ده یو الہ عبادت بکو ده یو کارساز ذمہ دار پټول کائنات کې بل څوک دا دشته دی نه چې هغه د موږ سره کده کو هغه د موږ سیده ولګو دا په نوم باندې موږ نظر منښتي وکړو د جبې او د بدن او د مال عبادت د هغه د پاره وکړو د زړه عبادت د هغه د پاره وکړو ځان محتاج هغه ته وګڼو غایبانه چې هغه ته وو دا یو الله تبارک و تعالی رضی صفات و مالک دے او دا آغا یو الله عبادت بکو بس نور سو بکنشتے او بیائی ورطوی و نحنو لو مسلمون من خاص اللہ تا غاڑا کی خودن کیو بس دیو اللہ بندگانیو دیو اللہ دے کانون منون کی او دیو آقا اللہ تبارک و تعالی غلامی کا ان کیو بس نو اللہ و ایتل کا امتون آدھا یو طول گئو دی پیغمبرانو دو بزرگانو دو نیکانو بندگانو دا بیان چی مخ کیو شو دا ابراہیم علیہ السلام دا یعقوب دا اسحاق علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او دا زامن دا غان وسین سیان دا بچی اللہ و ایتل کا امتنا دا یو طول گئو قد خلط چی یکینا نامخ کی تیر شوی دی دا طول گئی تلوی حنل پیشیدین دا یهود نسواران زان بادر بادر کئی او دای وای مونږ درنه خونه یو او د دغه خلکو اولاد یو او د دې په برکت باندې و مونږ جنت ته ځو الله وینا بلار ولید هغه په خپل ځای جستا بلار دی نیک ولید هغه په خپل ځای جستا نیکه دی خو کله چې د جنت د تلو خبره ده نو بیا به د خپل عمل په کاریږي دا نه دا چې ابراهیم علیه السلام دی نیکه دی نو جنت ته به ځي ځکه چې ابراهیم علیه السلام د الله یو ډېر لوی بنده و نو تین وسینو نو دې وجې به جنت ته ځي الله وینا خاطر جمع کا. دا نه دا چې یاره اسماعیل علیه السلام ستاسو مشرانو کې و ستاسو نیکانو کې و اگه یا لوی سڑه او نو دا غید واجب تاسو جنت تزینا دا خاطر جمع گئی دانا چی ارگین اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام استازو نکانو استازو مشرانو نو دا غیر وجه نو تازو جنت زینا دا خاطر جمع کئی زکا اللہ و الہا ما کسبتو آغای لرا بدلی دی دا آغا عملونو چی آغای کردی دی آغای زان تر اخپل عمل اوڑی دی کنا او تو با زان تر اخپل عمل اوڑی دا نرا چیارا تو با صرف دی بانی زی چیارا زما پلار چون آغا دیر لوی بزرگو نو دا آغا دای بزرگی دو وجه نبا ما تا هم دا ایڈوانتیج ملاوی گی دا فائدہ و ما تا ملاوی گی دا کریڈٹ و ما تا ملاوی گی جزب ہم جنات تزمنا اللہ و ایلہ ما کسبت دیا ایلہ را بدلی دا عملونو چی آئی کری دی او زم باز خلق بدی خوش پیمائی گناسی وی منگا درانا خونیو زمانگا نکونو بوی دیوال زغلو دیوالو نا سوگ زلی که ده دیوالون از غلال بزرگی نو خیو پیغمبر دیوال نو از غلاله نو ولی غیبی ها بزرگان نوسو وی دیوال وانی وکی ناسل و مار بی کروڑا که او آقا بی چیده نو پاقی واحو دیوال بی از غلال سر یکی سی دی جا چر داری دا دا امیانو دی یرول دو پار دا خبری که دی دا چر دو دا دی دا پارا چردهی دی مازغو که داناسی چردهی نکبه دیوال زغلو نو بیاو تلانور سی دی چه بس رو را دی دا پول پتی درب دا بکوره کدم نگده او دا نور و خلکو جیده دا و دا غی پسل دا باچا خلی وستاله دی نا نا نا نا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه را لی ویواو رای مسلمانان ورنو دا هر مسلمان پولا پٹے چیدی نو آغا سیرائی دا او دا هر مسلمان کبر چیدی آغا زیارت دی دا سمرخ کل خبر آوا دا هر کبر با احترام کوئی او بیزتی بین کوئی دا پاس او پینکی نئی گردی و پینا ساروی و پینا سڑوی میلے و پینا لگوی او پای بانی بڑی رالونا نگردوی تریشری او غوبری او پی نکوی دا آغی دا مقباری بوٹی اغا با کور دا نوڑی اغا او بغیر دا مقباری نا بل سکن استعمالی گی زمائی دا تمند رازی باوی دعا با وطاکی او عبرت با دنالی خدا را جی دا خدایی مقام بولا نوار که او چه کم کارون اللہ را پا کارو کول نا با دیل نکی بس دا اللہ عجز بنده و کڑیر روی سڑه و خو چه کل مرشن و جناده تا مختاج و کلوی ولی و کلوی بزرگ و چه کل مرشن و مسلمانان راجم شو وی اللهم غفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا داوی کنا وجه دالا چه دا بزرگ او دا ولی چه وفاد شو ده دا پای سخاص الفاظ استعمال نکل جنازه کی ولی چه سنگ یو عام بل مسلمان اللہ تا مختاج ده دیتیم کی او ده مختاج ده چه دا مسلمانان درون دا غد پار دا اللہ نو واری دارنگ دا بزرگ او دا ولی مختاج ده اسو چه خلق راشی او را دا کردوان جنازاو کی او دده دا پارا دا اللہ نا دا مخبرت سوالو کی مختاجو کنو مختاج وچه سم آل خانا پا کرد را غسته او ویارا دوا و تاو که یجز ده او چه بیا جنازاو علا کولا نوی عجز ده او چه کور که خانخ که نوی عجزو نچه دره ده تیره چنو بیا وی تازو دینا واره یوسا ولی اغا عجزی ختمه شو ده دره ده عجزو تا ده پتاولا گیره چه عجزی ختمه شو و پیغمبر وای دوا ولا واړه ځان د مری مخه تاګا دارنګي حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وی چې دا هر مسلمان پولا پټه هغه سیرای دا داینه او به اجازه ده چې شنوړي حرام دي دی بخانه د ساګ پندراړي نه بیا وې پلاني دا سیارړ په لمه جګار لا غول او ته نه وی دا یو موټه ساګ می راولې ده ما جدا بیا وې ته پوسو کوم غزان سره وګوري کې وې خو راولې ده نو زوای زه خدي کړي دا حرام دي دا ګوره حرام دي خان حدیث کې راځي چې دی او مسلمان رور مال چې سو پورې دا اغز رو نوی او تی خوری دا حرام دی دا خلق لرشی دی بازار توزی کنا دا زی بکی چینی و راوالی پکاو دیو وی پس ہو دردائی دا پلانی او دا زی بد بدو گوری علکا مکاو دا زما خو اغا قتل ماتا اغار تا گوری از رو نوی حرام دیو خوڑا لڑ بشی دا سبزی دکان تا دا فروڑ دکان تا کیلا براوشو کئی دا په سو دردان دی انو خوری بی اغا و تنیغ نگوری گوی ما خود اغا مخ که خوڑ دیده وای کیلا دیو خوڑ بد دیو کلد ولی دیو خوڑ دی اجازه دا دیو خوڑ حرام دا دا گورزان پوده کهی پدی پدی گوری عام خلق نده پویا خوا پدی عام خلق نده پویا آو کنه بد دیو دا خدا دې چل دې دې دې وره ام خلک ګیر دې دې دې دې دې آی خیال وساتې دا دې باندې خبره سړی را مخه دراشي فلک واخ لګینو ګینه کول په کار زګه دې دامه سړی عام دې وره ښا الا بتیب نفسه پیغمبر وای ها چې دا هغه بالکل زړه وی او دا هغه د زړه ما هغه سیز دې هوخړه دا په کولاو اجازه د باندې نبي اړیک دي د دیو جنا یو سړی دعوت کړه ده ډوړای کړه چاله او تاله دعوت نو در کړه او تلاړ یو کینه ستو دی خوړ نو حرام دی خوړ د سړی یو یو عام خیرات دی یو سړی لز دی یا بخړی وای چې څوک را لوي خوړ وځ دا غلا دا ټیک دي خو یو سړی د کلی په هغه سر کې وعده کړه وې او هغه والی ما کړی دا هغه خپل محلی والا لړوړی کړی دا او بیا یې ځا خاص غا خلکو لا دعوت ورکړی دی اته ور پسې دې محلی نه لړې وا دې خوړه به دا دعوت نه دا حرام ده هغه زرو کسانو لا انتظام کړی دی خو یو یو کس له دعوت ورکړی دی او ته به کې یو د پاسه زر لړې تا حرام او خړتالې دعوت نه ورکړی دا ګوره دې خیال ساتي ګوره دا یو نیم سړی به د دیګه لوګي به سګر دي دا وره حرامي ها یو سړی خیرات کړل دی مړی پسې وای دا مې د کلی خیرات کړل دی او دا مې د محلي خیرات کړل دی دا مې خیراتي ډوړی به کړل دی واجه سو ګرای شو به خوري کدا دی خو دا ټیک دی دا کړه به داسې نیت ده د دې د با خیال ساتل غواړي الله ایتل قومتون قضا خلات دا یو ټول گیاو د پیغمبرانو د بزرگانو د نیکانو صالحانو کدا خلتا یکینا ناتر شویده لا ما کسبتو آدی غیل را بدلی دا غاملونو چی غی کرده ولکم ما کسبتم اس تین یو بلا کی در اواتا اگا دادا یو سرهو یا اللہ د دې پلانې د برکت ما وبخه نو زمای دې اتمن الله او یاغه بخپل بخپل برکت لاړ او ته بخپل د خپل عمل به برکت دی معلومه دا جو جو وسیله څه شه دې نیک عمل ځکه الله او الا ما کسبته کسبته و تر ذکر کنه ځکه دا امتون ته اشاره ده لا ما کسبتو آدی آغای لرا بدلی داغا ملونو چه آغای کڑی دی عمل تشاره لرا آغا پا خپل عمل خلاصی گی ولکم ما کسبتم او تاسو لرا بدلی دی دا عملونو چه تاسو کوئی تانا با اللہ ستا دا عمل تا بوس کئی خوا دا بنگئی چه تر چا زوئے دا چا نوسے دا ونی ویرہ سمال چه وی نکاح تڑی نو ویرہ دا مور تا پوس دنم کوئی زکا چه ده قیامت پر از بانی بوی سڑی ده مور پنم بانی بلو لکی گی علاکه دا ولی دا ده که دو وجی دی وی یو وجه وی داره چه دی سال اسلام پلار نو نو بخپش ولی ده دنیا که چه غفت پتا وجه ده ما پلار نیشده او دویم وی داره چه چون که وی یر ده پرده خبره ده نو پو دنیا که چه ویده ده ده چه تا منصوبو چه ده ده پلانی زویه ده اول ده بل چه نوم واغسته شنو ده باو شرمیگه نو زکه با ده مور نوم اغسته لگه یه ویده خدای خادر رو که سریه سمیه مجنگو ولی ده زن نارمه تا وی کتاب گوره ننو نبی علیه السلام فرمایی چه انسان تا ده قیامت پا آخرت که با هم ده انسان آغا چا تا منصوب که گی چه چا تا با دنیا که منصوب که ده اللہ ستار ده ستار آغا ده خلقو پا غیبونو پرده چه اون که ده چه پا دنیا که ده چا پا نم مشورو چه ده پلانی زویه ده پا آخرت که با هم ده آغا پا نم بانی پوشوی پا خبرو بانی ده قبل گوریات سامی ده دیدازی در زنان و نمون اخوان ورکی چه در مور نم بولا والی ازی در زنان و نم بولا اخوان ورکی در در چاوی زنانا تا عورت وی سو تا وی عورت عورت وی پرده تا دا پرده که ساتا دا پرده که ساتا دی با حجره که ناس وی ما پلانهی تا وی نخری نم با پجره که والی ما پلا نیتا ہوئے چی ارا چای پا حق یلکہ دا اللہ بندہ قرآن کے جرازی اہلہا بار بار اہلہا کور والا کور والا کور والا دا رازی کنا زمائی دیت مندہ قرآن کریم دا زنانہ نمنا لی یو دا مریم نمی اغسطے لے بس بلچا نمی اغسطے لے یو دا مریم نمی اغسطے لے او دا آغی نوم چه غسته شوه را دا آغی دیر وجی دی نور دا پیغمبرانو دا بیبیانو نمونه چر دا چیده نو قرآن دا غستی او پختانو که ام دا یا لویا خبره دا وی زمان کور والا و زمان کور والا خو اس پا خبش ایزه که طول پختانه ای دا پختانه خور پیدای او دا پختانه مور پای امرولی دی خچه دا پختانه را دا پای سملهی که کینی او یعنی تا وزیرشی یا اللہ پنجابیانو تا دیر علاسترگی کتا کلی پختونه خپنه شیگنه خواه زکر زخپلم پختونیم خواه زانم یادوم دانه را جا پا تیر و مولیانو بانی و میرا بانده کرده وی از اخپلو دا باغاگ نکم دا اخپل با دا غینه زیاد و هم گره یادو ساده اخپل با دا بلن زیاد زور نوارگی او یاداد بختانا چه خلق و دا گوری چه دا لکتی او که جی نی دا دا دا ویختا چه دا لکتی او که جی نی دا دا سشیده لا نو ما خو پنجابی او سندی دا ویلیو چه زما لور خور پر پرده که ناسته ای نو ما لرسترگی کتا کلی تا ما لپختو را جوانده ای که نو ما لسوبیده بیا پختون خوانون که در زده بیا ملگره ایم دا پختو را لجنازه و باسه او صرف سبیل را لنوم بدله دا زمارده دا لوی جیلو دا گواره خواه کسو پختونوی او اغاد دا اسملای ما غروی نزمار دا گیلو دا ورسو چه بای دا گیلو ورا دا یو گیلو دا زمار دا خپل پختون رور نا چه رور را پا دیبانه گواره زمار جامع خرابیگی او پا دیبانه زمار سرگ دنیا تا گزیگی دیسی زمان میں بچکے گوارے او کدانی نو بیا زمان او دا غیمی از کسو پرک دے که پختون نه صحیح پختون جوړ شنو دا صحیح مسلمان دی ښا. ځکه د پښتو ټول اصول چې دی هغه د اسلام نه اغسته شوي دي. د پښتون نه چې صحیح پختون جوړ شنو دا به صحیح مسلمانی بیا. پختون کافر او غیر مسلم نشي کېدی ښا، پختون به مسلمانی. دا ګوره تاریخ دی ښا، پختون به مسلمانی ګوره، دی بل څه کېدی نشي. او کوي نو هغه پختون نی بالکل پری باندې ځان پویا گا. زمای دې دمنه انسان چې دی هغه با په خپل عمل باندې باندې هغه سره معاملې کیږي. ذکر الله وی ولکم ما کسبتم، تاسو لرا بدلی دی دا عملونو چې تاسو یې کوي، تاسو را بستاد عمل مطابق معاملې کیږي. ذکر نبی علیہ السلام خپل پپوتا وای حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و اے صفیہ اے عبد المطلب لوری سلینے ما شیتے پپو وے مان چ دنیا کے سواڑے نو واڑا خپل پپوتا وای خان سلینے ما شیتے پپو مانا چه سواڑی دنیا کیو وارا هر چه دا خیرت ما ملدا نو واللہ الا اغنی عنکی من اللہ شیعا زما دے دا اللہ پزاد بانے کا سموی آل دے دے گوارے اس پکار نرازم آل دے دا نگوارے سنشم لرکولے خواب بیاواتا وی اے عملی اے عملی اے ترو رے زما پپو عمل کوا عمل کوا زان لتیارے کوا اتے نا چھ پدے اسرا کینے ہاچ زما روارو د دوالو جیانو سردار د کائنات سردار او د ٹولو پیغمبرانو امام دے بس داو پا برکل بزم وے نا پپو اے عملی اے عملی وے عمل کوا زان لتیارے کوا پلے بچائی دا ہوئی یا فاطمہ بنت محمد اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوری اے زمان جزل ٹکڑی سلینی ما شیتی بچے سچے زمان غواڑی دنیا کیو غواڑا ہر چی دا خیرت ما ملدا نو واللہ الہ اغنیان کی من اللہ شیعا زما دے پا اللہ بانے قسم وی بیا دے گورے دا اللہ پا دالت کے سپکار نرازم اے عملی زما لوری عمل کوا تیارے کوا تیارے کوا وی لوری پا دے اسرا کے ننے جپلار ملوی پیغمبر دے او دا غب برکت بانے بجانت دا زما اے عملی دینا لوی مثال ببلکم دے نرارے عائشه رضی اللہ تعالی عنہ تو یا عائشه سلینی ما شیتی آکا سی الفاظی و تویلی دی او بیا و تاوی اے عملی اے عملی عائشه زن لا تیارے کوا خیرت لا تیارے کوا عمل کوا پا دی نخلاص ہے کہ جی دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی اما پا دی نخلاص ہے کہ ذکا اللہ و ایو لکم ما کسبتم او تاسو لرا بدلی دی دا عملونو چه تاسوی کوئی ولا تسألون اما کانو یعملون او تاسو نبا تپوس نشی کولی پا بارا دا عملونو که چه غی با کولو تانو بلا دا تپوس نکه چه پلار دستا عمل کرو انه کوتا سسٹمی والا ختم کرو دل دی گیا نا پلار دے سر اوزگار کئی آرمی نے ریٹائر دے نو بیا ردو یو کوٹا دا ایئرپورٹس کے زان لا بری فوج کے زان لا بحریہ کے زان لا نو آل دے کے دا کوٹا سسٹم ختم کو دا تا پوس نشتے پلار دے سنگ عمل کرو تا تا وائی تا سنگ عمل کرو دا خبر دا تا دا وی اقرا کتابا که خپل عمل نمال والا ستا عمل ریکارڈ بیر آغاز تای او تا دا وی اقرا کتابا که تا تاوی تنو جی ده خپل پلار ریکارد ده او گورا تا تاوی خپل ریکارد ده جوان ده او گورا کفا بی نفسک الیوم علیکا حسیبا نن ده خپل ریکارد ده او گورا جسی ریکردی ده اغیی مطابق بر سر عمل کی ده خپل نفس پا خپل و تا سرنو نصابو کی ده اللہ کافی ده بل چا ده وینا ضرورت ده تنشته ولا تسألون عما كانوا يعملون نو الله رب العزت فرمای دی یهودی او نصرانی دا وګوره د دې هغه به وجودم بیا را پاسی وایسه وا په دنیا کې کامیابی کلا نو هغه یهودیت کې له یهودی وای او نصرانیان وای چې کامیابی چې دنو هغه نصرانیت کې را یهود وی چه یهودی شنو صحیح بایی عیسایان وی چه نصرانی شنو صحیح بایی اللہ وی نا دوارا غلط وایی دوارا غلط وایی وقالو وایدهی کونو هودن شی یهودیان او نصوارا یا شی نصرانیان نسچل باوشی تا تا دو صحیح لار با مومین دا دی نصوارا هم بچ یهودیان شی یهودیان هم بچ نصرانیان شی یا دا بچ یا یهودی شا یا نصرانی شنو سی دار با ممینا نا نا ار یو خپلا ویلا زکا چه داغی بارا که امخ که ویلی شوی که نسو وقالت الیهودو آلیست النصوارا علا شین وقالت النصوارا لیست الیهودو علا شین اخپلم یو بل نمانی یهود وی دا نصرانیان پا که چا کردی دی و نصرانیان وی دا یهودیان پا که چا کردی دی دا وقالو کنو دن وی یهودیان شی یهودیان او نصوارا او وی نصرانیان چه شی نصرانیان تا تدو سهیل ار بمومی اللہ وی کل بل ملت ابراہیم حنیفا ما دیو مولی سے بھی میتاسو دیو بندیان خو نئی ما بلکل نمرور فتی خو جاتا را جگڑے نکم بلکل نم مسلمان یم مائی مانی وی آب مائی بس دا خبر مستار پا خدای قسمی چو عمر کرا تا دیو بندیو نوائی او پاده جنو پنج پیره نم باب تا ما بانه تایه خیره مون خدا چه دنه بیویلی چه پلانه پنج پیره عالم راغله او تا سراشه مونگو پلانه راغله ده چه خلق اعلان واوری نوی دا پلانه پنج پیره آده کوی خیره کنن مونگا خود صرف دی او تحریک نمالو اگا تحریک سه اگر او پلیٹ فارم دی اگر استعمالو چی او جماعت چی دا غی دنیا کے کار سرے توحید سنت خورول جماعت شادی توحید سنت دا کار او زمائی رتمن دا من وو اللہ رب العزت فرمائی بل ملت ابراہیم حنیفا بل ملت ابراہیم حنیفا آبل کے روان شئی پتریکا دائی میں پتریکا دے ابراہیم علیہ السلام قل بل ملت ابراہیم او آیا زما پیغمبر بلکہ صحیح لار چدا آغا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام دا آغا دینا دے ابراہیم علیہ السلام دے ہاں کتوس ما دوائی چی دا ملت ابراہیمی باننے گا بس را جگڑا کوم بیا بس سر جگڑا کوم چه ده مسلمانی نمی اوباسی خبر دادا ذکر اللہ وی کل او آیا زما پیغمبرا بل ملت ابراہیما بلکه ہدایت چه ده بلکه صحیح لار چه ده اغا پا دینا پا طریقہ دی ابراہیم علیہ السلام کے سیال کے چولاڑو پتوید رد کون کیا ہو دے شرک آم امانا خدا سو رہی گا نا پتا سیال کے چمائلو دا باطل نہ حق تا یعنی خدا مطلب ہے چمخ کے پا باطلو بیا حق تا مائلش مانا غلط اشوا کہ ٹھیک شوان غلط اشوان حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وائی بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ہدایت چے دے صحیح لار چے دا آغا طریقہ او دین دے ابراہیم علیہ السلام دے حنیفا دا سیال کے چولاڑو پتوئی دو عورت کا ان کے او دے شرک صحیح شو شیخ علیہ سے مانت ہو گو رہا جو ایک کا ہو رہا تھا جو ایک کا ہو رہا تھا بالکل پہ یو طرف ہو وہ دو بیڑو اخبے نویخے وہ دو بیڑو اخبے نویخے ماں ہوتا تم قرآن وائی وہ دو بیڑو اخبے مگ رہی واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگول اولا گوئی دا اللہ پر صحیح بانے ٹول دا اللہ رسائی سے شیرے دا اللہ کتاب قرآن کریم ٹول اللہ وائی ٹول دنیا زما کتاب پس روان شے اللہ وائی زما کتاب چھے دے کمی عقیدے دعوت در کئی آغا عقیدہ خپلا کئی زما کتاب چھے دے کم عمل او دے کمی طریقے دعوت در کئی آغا عمل او آغا طریقہ خپلا کئی مونگا حضرت شیخ القرآن پس اولے لارو زکا چھے مونگ دا اللہ دا آیت کتاب مخدا شو چھو واتسمو بحبل اللہ جمیعان منگول اولا گوئی دا اللہ پا کتاب بانے ٹولو ناغرہ تا دا اللہ کتاب راغستے انہوں منگوار پسی زکا منڈکڑا دا منگ حضر شیخ پسی نہیں اتری دا منگ قرآن پسی تری زکا آغا سخا سو قرآن و سخا سو و سخا او زکا اللہ وی وَأَنَّا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا یقینانا دا قرآن کریم زمانی غلار دا فَتَّبِغُونَ دَذِي قرآن پسی روان شئی سب روان شئی دے قرآن بز روان شئی پی اولا روان شئی چاہد قرآن لارا دا ولا تتبعو سبلا او گنو لارو پسی بنا دائی پا دو بیڑو بخ بے نگ دے دکا بیا وقت اب روزے بیا وہ ڈوبے گے ولا تتبعو سبلا او گنو لارو پسی بنا دائی ولی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ دَلَّ دَغِ سَيْلَارِ نَ بَدِ گڑ وڑ کی یو لار پس بس یو ہا قرآن لار دا ہا اللہ دی کتاب لار دا بس دے پس دا دے پس روان شاہ زکا اللہ وئی جو آغا ابراہیم علیہ السلام حنیفہ جو ایک کا ہو رہا تھا صرف اور صرف بس یو اللہ یو مخز عقیدہ یو مخز عمل یو مخز جوان دا مسلمان جوان دم یو مخز خا دا منافق جوان شی اگر دو مخز ٹھیک دے گا نا یار پلانے ڈیر سا جائے یو مخز مزہ خودے خرے بھی ہم نہ کہ تو خیال آگا چاہتا ہوا چیز آگا دو مخی اوم چے کم دینو ایمانداری اوم سبل شانی نہ دالا کہ خیال دے شاوت دستار اتلا گورے غلط را دے کے پار سنگ دے تلا دے صحیح کہا یادو ساتا او پا حلال او مردار دوارو کے بچے لے گی دا کار بانے کے اللہ وائی بل دا تا دو چوائی چی یہودیت او نصراریت کے ہدایت تے دا غلط تے ملت ابراہیم دا بل ندے دا سکی مخکنی دعوی غلطی راتون کے دعوی ثابتی مخ کے دعوی سوا کونو دن او نسوارا تا تدو اللہ وی غلط وائے بل ملتا ابراہیم ہدایت چھ دے صحیح لار چھ دا اغا طریقہ دا دین دے دے ابراہیم علیہ السلام حنیفہ دا سیال کی چولاڑو پا توحید رد کون کیا او دا شرک وما كان من المشركين انو اغاد مشرکانو نظار شد قرآن نا پا یو جملہ کے دو دری غزار ورکل یو خو یہودیانو لسپیڑا ورکل پا مخ نصاراو لا چې دا تاسو کوم خبره کوي چې يهوديت او نصرانيت کې هدايت دي تاسو هغه يهوديت او نصرانيت هغه خو تاسو مکمل له شرک نه کړکړ کړه دي هدايت خو په هغه طریقه او دین کې چې هغه بالکل سوچه دین دی او هغه کې بغیر توحید نه بل څه نشته هغه بل څه نه مانی او تاسو لاره دې خبره داوه کوي چې مونږ د ابراهيم عليه السلام تابعدار یو نو الله و ما کان ابراهيم يهوديان انو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيان او نا نصراني دوی يهوديت زګه سيد چې ابراهيم عليه السلام يهودي وو نصرانيت زګه سيد چې ابراهيم عليه السلام نصراني وو الله وینا ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيان انو ابراهيم عليه السلام يهودي او نو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو سوچا مسلمان لكن هو سوچا مسلمان ولكن كان حنيفا لكن هو كلا كلار پاکدار توحید رد کون کے دے شرک مسلما تابدار دو حکمونو دا اللہ وما کان من المشرکین او یهودیانو تاسو خو مشرکان یای دی ابراهیم علیہ السلام سازو بشان کی دنوا او نصرانیانو تاسو خو مشرکان یای دی ابراهیم علیہ السلام سازو خو نکی کی دنوا اگو دو مشرکانو ننو سیدہ خمندل غزار ورکا کنا زوی پلانه یو ما ویره زو خو منگا حنفیان یو نو به مسلک حنفی که ما تا پا برکت دو پلانی سوالو خیا منگا وی احناب یو وایا پا مسلک حنفی که و ما تا خی چه کم حنفی فقیه عالم چه ده اگر ده خبره پا خپل کتاب که اقرار کرده چه مڑی اوری سالار د احناب و توای زمای دتمن دا تداغه کتاب وګورا هغه خپل کتاب کې وای چې او سره دی واغه دا وای چې زماده په الله قسم یې پلانی زره خبره نه کوم هغه سره مړ شو دوه زره خبره وکړي آیا چې د قسم مات یو کناغه وای نه قسم نه لري مات اولی اگر دلیل که دا وای چې دا مړ او رینا نو که دو زره خبره وکړنه په نه کولو باندې صاحب دي دا د احناب او مسلک دی کتاب الیمین کې چې کله باس کینو په دې باندې دا سترک دا احناب او خدام مسلک دی ځان ته حنفیونه به اول نه مانی يهوديان او نصارا او تعالی او تاسو د ابراهيم علیه السلام داوا کوي یته با هغه مشرک نو بیا خو کلک عقیده به سمه راټینګه که کنه دل دیم وای وما کان من المشرکین انو هغه د مشرکانو نه اوس په یهودیان نصرانیان اعتراض کوي کنه چې خطا تاسو یهودیان نصرانیان تاسو عقیده خپل عقیده او دا بیان کا خان څنګه کولو وای تاسو اعلان کوي برملا یو سړی ته وایي څنګه عقیده را دے بلا سی گیر چا پی رو گوری نو ما ملگری تے اولی دے نوی حالاتو تم یہ قتل ود اللہ بندہ اللہ وی کولو وی آمنا باللہ منگا ایمان روڑی دے دا اللہ پتوہی دو دا زمانگا کی دارا او آیا برملا اعلانو کا خلال اعلانو آیا منگا ایمان روڑی دے دا اللہ پتوہید باندی وما انزل الينا او پیغمبر پا کتاب پا شریعت چراولې ګل شو مونږ ته وما انزل الى ابراهيم او پا غسو چراولې ګل شو ابراهيم عليه السلام ته و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته و اسحاق او اسحاق عليه السلام ته و يعقوب او يعقوب عليه السلام ته والاسبات او اولاد دا غیتا تولو دا چه کم شریعتونا کم کتابونا کم صحیفی اللہ را لگلے پر تولو زمانگا ایمان دا چه دا اللہ را طرح پا حق و سج ټولو باندې او ما اوتیا موسی او پاتا چې ورکل شویو موسی علی السلام دا و عیسی او عیسی علی السلام دا یو یو برته شمارما هو ما اوتیا النبیون من ربهم او پاتا چې ورکل شوی دی نورو پیغمبرانو تا ده طرفا ده رب ده غینا پس دام واورا چه لا نفرکو بینا حدیم منوم مو خدا سی نکو چه نو منو به بازی و نکفرو به باز پا بازو ایمان رالو اب بازو نا انکار کو مو خدا سی نکو دا اللہ ویش ده تاویلشی چه آمنو بما انزل الله قالو نؤمنو بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه دتا جوای الله سره ولګل په ایمان راړې نه جی مونږه خو چې کم ننو ټیکانه دا غسه چې پټولو به ایمان راړو مونږ د چې الله کم را لګلې دی هغه منو انور نه الله وای تاسو ته وای چې مونږ داسې نه کوو مونگا لانو پرکو مونگا جدائی نراولو آبینا حدیم منوم ومیند یوتن کی داغینا مونگا یو پیغمبر نوم انکار نکو دی یو پیغمبر نا انکار کول دا تولو پیغمبرانو انکار کول دی ونحنو لہو مسلمون مخاص اللہ تغاڑا کی خودن کیو چه الله وی جدا زما پیغمبر ده ما منله جزما داد الله پیغمبر ده نو خدا الله حکم منم او چه الله و تا پیغمبر ندی ویلی نو زو تا پیغمبر نوام که غلام احمد قادیانی زان لستر دو دڑی کی کنا چه ما اومانا ما اومانا ما اومانا نو زی نمانم زکا چه الله و تا پیغمبر ندی ویلی او چه الله و تا پیغمبر ویلی دی نو زتن انکار نکوم زکا چو نحنو لو مسلمون من خاص اللہ تا غارا کی خود ان کیو اللہ رب العزت تی زمونگا اصحاب صحیح کی دا صحیح عمل نصیب کی اللہ رب العزت تی مونگلا دا صحیح کی دا صحیح عمل دا قبولیت توفیق را کی اللہ رب زمونگا مخکنی ٹولوی وڑ گنونا معاف کی آئندہ دی اللہ رب العزت مونگتر دا سی اعمال و توفیق را کی حکم و اعمالو چی اللہ رب العزت زمین رضا کی گی مونگ دی اللہ دا آغ اعمالو نوسا دی حکم و اعمالو چی اللہ زمین ناراض کی گی اللہ رب العزت مسلمان بچے بچے دا مسلمان محفوظ کی اللہ رب العزت دی خپل دین اسلام و مسلمان تا غلب ور کی اللہ دی بدخوا و دشمن کافر دا مسلمان تبا برباد چی کم دا مسلمان دشمن دے دا اللہ رب دین نہ کافر منکر دے اللہ دے تباہ برباد کی اللہ رب العزت رچا پہ قسمت کی ہدایتی اللہ دے وتا ہدایت نصیب کی اللہ رب العزت ٹول بیماران تو صحت کا ملور کی چاسا مشکلاتی اللہ رب العزت بخل فضل و کرم سر ختم کی چا اولاد نشتے اللہ رب العزت وتا نیک عمل صالح اولاد ور کی چا اولاد دے اللہ دے وتا نیک عمل صالح لوئی کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا بَسْكَچَرِ ایمان راڑ دئی بِمِثْلِ مَا پَشَانْدَا آمَنْتُمْ بِهِ چِتَاسُو ایمان راڑ دے پاغِ سرا فَقَدِهْتَ دَوْا بَسْكِنَنْ دَئی صحیح لار اموندہ. وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَشَرِ اُغْرِدِ دِلَّي فَإِنَّمَا بَسْ خَبَرَ دَادَاهُمْ فِي شِقَاقٍ چه دَي پَزَدَا او مُخَالِفَتْ گِذِي فَسَيَكَ فِيكَ هُمُ اللَّهُ بَسْ دَرْدِ شِقَابِ بَشِي سَارَ طَرَفْنَا دَيْتَا اللَّهَ تَعْلَى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او اللہ تعالیٰ کامل اوریدن کے او پویدے سبغت اللہ رنگ شئی پرنگ دے دین دا اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ أَصُوكَ دے زیاد خستا من اللہ اید اللہ تعالیٰ نا سبغتنا پرنگ کی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ امونگا خاص اللہ لرا بندگی کا ان کیوں. قُلْ اُوَایَا زَمَا پِغَمْبَرَا اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ حَيَاتَاسُ جَگَرَ کوئی زمون سرا وَحْدَانِيَدْ اللَّهِ تَعْلَىٰ کی وَهُوَا رَبُّنَا اَوْحَا دَادِ چه اللہ تعالی رب زمونگا دے وَرَبُّكُمْ اَوْ رَبْ سَاسُ دے وَلَنَا اَعْمَالُنَا اَوْ مُنگلَ رَدَا بَدْلَدَ عَمَلُنُو زمونگا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ اَوْ تَاسُ لَرَدَا بَدْلَدَ عَمَلُنُو سَاسُ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ امونگا خاص اللہ تا زان خالص کون کیو. ام تقولونا آیا وائی تاسو انا ابراہیما چی یکیننا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام وَإِسْحَاقَ أَوْ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعْقُوبَ أَوْ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَسْبَاطَ أَوْ أَوْلَادَ دَاوُدَ كَانُوا هُودًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصَارَى يَا نَصْرَانِيَّانَ. قُلْ أَيَّدَيْتَ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ آیا تاسو ڈیر خپوئے گئی ام اللہ کا اللہ تعالی خپوئے گی ومن ازلم اصوک دے ڈیر غٹ ظالم ممن دا چانا کتما شہادتن چپٹے کا شہادتن اندہو چود دسا من اللہ تتربا دا اللہنا فملاو بغافلن او ندے اللہ تعالی نا خبرا اما تعملون داسنا چتاسوی کوئی تلک امتن دا یو تلکیو قد خلتا چی یکینانا تیر شوه ده لها دیا ایلرا بدلی ما داغا ملونو کسبتا چی اغی کڑی دی ولکم او تاسو لرا بدلی دی ما داغا ملونو کسبتو ما چی تاسو کڑلو ولا تسألونا او تاسنا با تپوس نشی کولے اما کانو یعملون فبارد آغا ملونو کی چیغیبا کول فمخینو آیتونو کی دا اہلی کتابو یو دعوی ذکر شوا اغیوی کونو هودن او نسوارا تاحت دو یهودیانو دی یهودیت پرچار کو او پاغی کے هدایت گنا دا اغی دا خیالو چی هدایت چی دے دا یهودیت کی دے نصرانیانو چی دے دا نصرانیت پرچار کو آغای وی چه نصرانیان شئی نو هدایت با امومی داغی جواب اللہ تعالیو که بل ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین زما پیغمبرا دیتا او آیا تاسو غلط یئی ستاسو دعوی غلط دا تاسو دا سوچ تصور او فکر غلط دی چیکن ہدایت یا ہدیا پہ یہودیت کرے یا نصرانیت کرے ہدایت چرے اغپ ملت ابراہیمی کے دے او داغ ملت ابراہیمی علم بردار چرے او داغے داغی چه دے آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہودیت و نصرانیت خو چولت دے نواد شرکیات و نڈک دے لکد یہود و موجودہ کم مذہب چه دے او کم دین چه دے نواد شرکیات و نڈک دے او دارنگی دے نصرانیانو ملت ابراہیمی چه دے اغد اللہ تبارک و تعالی را توحید علم بردار دین دے پاغے کے دیو اللہ تعالی دو وحدانیت خبر دا او آغے کے چه دے شرکنا سخ نفرت او دے شرک رد کی گی زکا ابراہیم علیہ السلام پا خپلا چه دے اغا دے توحید پاکی دا کلک اولارو وما كان من المشركين هذا مشرکان ننو یعنی آغا طریقہ و آغا دین آغا مذہب چه داغی آغا نسبت آغا ابراہیم علیہ السلام تا کی گی و آغی تا ملت ابراہیمی ویلشی آغا دا حق پرستی دعوت ورکی و آغی کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت چولے دے او پا دا ملت ابراہیمی باندی اللہ تبارک و تعالی رستو پیغمبران را لگلی دی نو دی دو آیا چه زمانگ ایمان پا آغا سده چه پا آغا ابراہیم علیہ السلام را غلی ہو او آغا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ را لگلی ہو دارنگ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام تا او داغی اولاد تا زمانگا پا آغا هم ایمان دے چه موسیٰ علیہ السلام لور کرده شویو او عیسیٰ علیہ السلام لور کرده شویو منگا دا آغا سوچ او دا نظریه قائلیو چه پا کم بانی موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام را غلیو او نور پیغمبران پا آغی را غلیو او زمونگا عقیده چه دا لا نفرکو هابین آخدیم منهم دا ټول پیغمبران دا اللہ را طرف حق او سچو امان دا غیب و میاس که یو کم جدائی نراولو دا نو چیرا نومنو بے باز و نکفرو بے باز و بازو زمونگی مان دے و بازو نا انکار کهو یهودیانو عیسائیانو استاز خدا سوچ دے سب پیغمبران منی او سنما نی نکه یو سڑے یهودیت یو نصرانیت تلال شی نا خو بیاوی جی پلانے پیغمبر منم و پلانے نمنم او مونگا چی دکم دی دین داوگیریو نو پاگئی که پا ٹولو پیغمبرانو ایمان روڑل دی او دیو نوم انکار نکل دی و نحنو لہو مسلمون امون خاص اللہ تا غاڑا کی خودن کیو ہم منگا دا خلکو دا سوچ او دا شخصیاتو تابع نیو منگ دا چی اللہ سویلی او اللہ سرالی گلی دی نو منگا دا آغی تابعو دا اللہ حکم بسروانیو نو اللہ وی دا اغرنا خبر دا اغا صفا خبر دا سترا خبر دا نو فائن آمنو بس کچر ایمان راڑ دے آلی کتابو بی مثل ما آمنتم بی پشاند آغا چه تاسو ایمان راڑ دے پاغی سرا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغید اللہ تعالی خطاب کئی چی ایمان قبول دے منظور دے آغا سے جی سنگ تاسو راوڑے دے کچرے دے خلق استاسو دے ایمان پشان ایمان راڑا فقد اهتدوا نبی آدھے صحیح لار مندی دا خبر سبا شوا خبر رنا شوا ایمان بسنگ بکاری دی یہودیانو پشان نا دی نصرانیانو پشان نا دی صابیانو پشان نا مجوسیانو پشان نا سنگا دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان آغا سیمان اس آر سڑے دی کنڈاو لگئی پل ایمان آغا دی اوتلی دی ایمان دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا که چره ده ده ایمان پا آغا کنده برابرو بس بیا فقده تا دو یکینل چه ده بیا صحیح لار منده ده دا انسان پا صحیح مندل روانده او ده ده کامیابی او ده نجات آغا لار چه ده غی منده ده زمائی ده تمنده از ده غو گورا یعنی مایار د صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان دے اگئی تا بگو رئی او نبی علیہ السلام ویلیو علیکم بسنتی و سنتی خلفائی راشدین المہدین لازم پتا سبان دادی چھ زماد سنت طریقو اعتباو کئی او دو خلفائی راشدینو دا آغا سنت طریقے اعتباو کئی زکاہی پیغمبر تا قتلی دینو چه پیغمبر سنگا پا عمل لی دل دینو آغا سے عمل اگئی کرده دی بلکل دا غین زرم آخوا دی خوشیوی ندی نو اللہ را بولی دا زکا فرمائی فائن آمنو بس کچر ایمان راڑا دی آلی کتابو بی مثل ما آمنتم بی پشان دا آغا چه تاسو ایمان راوڑے دے پاغی سرا تاو دی جسنگ ایمان راوڑے دے او تاسو جسنگ ایمان راوڑے دے آغس ایمان دی راڑا فقده تا داو نو یکینا نا چه دی صحیح لار مندا بلکل پا منزل روان صحیح منزل باندے لاری مندی دا کما لار چه آغا کامیابی طرف تا روانا وا آغا لاری مندی دا او زمائی زتمندہ دا مایار دا آلی کتاب دا پارا دے او که زمانگا ساسو دا پارا ہم دے زمانگا ساسو دا پارا ہم دے کنا اس کو صفا خبر شوا تو گورا دا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ